صحت آداب، صحت چھو اللہ تعالیٰ سنز عظیم نعمت تہ تہ امانت تہ، صحتس گژھہ قدر کرن تہ امہ کس حفاظتس مز گژھہ نہ زانہہ لاپروہی ورتاون۔ اکہ لٹہ ییلہ صحت خراب چھ گژھان پتہ چھ یہ سٹھا مشکلی سان ٹھیک سپدان، یتھ پٲٹھۍ لۄکٕٹۍ کاغذ کیٚنٛہہ بڑٮ۪ن بڑٮ۪ن کتاب خانن وُجار چھ کران تِتھے پٲٹھۍ چھ صحت کس معاملس مز معمولی خیانت تہ معمولی بیمار یا دود سٲرٕے زندگی تباہ کران۔ صحت کین تقاضن مز معمولی غفلت ورتاون تہ امہ کس حفاظتس مز کوتاہی کرن چھ بے حسی تہ تہ خدائے سنز ناشکری تہ۔ انسانی زندگی ہند اصل جوہر چھ عقل، اخلاق، ایمان تہ شعور۔ عقل، ایمان، اخلاق تہ شعورک دارومدار تہ چھ بٔڑس حدس تام جسمانی صحتس پیٹھے۔ عقل تہ دماغچ بناوٹ، اخلاقن ہند ورتاو تہ دینی فرائض ادا کرنہ خاطرہ چھ جسمانی صحت کنہ کنہ ہنز حیثیت تھاوان۔ کمزور تہ مریض جسمن مز چھ عقل تہ دماغ تہ کمزور آسان تہ تہنز کارگزاری تہ چھ حوصلہ پھٹراون واجن آسان۔ تہ یلہ زندگی چاہتو، ولولو تہ حوصلو نش محروم آسہ تہ اراد آسن کمزور تہ جذبات آسن سرد، تیلہ چھ یہ زندگی نوتوان جسمہ خاطرہ وبال بنان۔ مومنس یم تھدِ پایک تہ اعلیٰ کارنام زندگی مز انجام چھ دِنۍ تہ خلافتچ یۄس عظیم ذمہ داری تس نکھ چھ والٕنۍ، تمہِ خٲطرٕ چھُ ضروٗری زِ جسمس منٛز گژھِ زُو آسُن، عقلہِ تہٕ دٮ۪ماغس منٛز گژھِ طاقت آسُن، اِرادن منٛز گژھِ مضبوٗطی آسٕنۍ تہٕ زندگی گژھِ جذباتو، حوصلو تہٕ اِرادو سۭتۍ بٔرِتھ آسٕنۍ۔ صحت منٛد تہٕ زِندٕ دِل اِنسانوٕے سۭتۍ چھِ زِندٕ قوم بنان تہٕ تِمے قوم چھِ زندگی ہِنٛدِس مٲدانس منٛز بجہِ بجہِ قۄربٲنی دِتھ پنُن مقام پٲدٕ کران تہٕ بیٚیہِ چھِ زندگی ہٕنٛز قدر تہٕ عظمت فِکرِ تاران۔ ہمیشہٕ گژھِ ہشاش بشاش، چاقو چوبن تہٕ خۄش پٲٹھۍ روزُن۔ خۄش بٲشی، خۄش اخلٲقی تہٕ وُٹھن پٮ۪ٹھ اسُن تھٲوِتھ بنٲوِن پنٕنۍ زندگی پُرکشش تہٕ صحت مند۔ غم، پریشٲنی، دۄکھ، شرارت، فِکر، حسد، بدخٲہی تہٕ تنگ نظری نِش روٗزِو دوٗر۔ یِمہٕ اخلٲقی بٮ۪مارِ تہٕ ذہنی پریشٲنی چھےٚ میادس ددار واتناوان تہٕ میادٕچ بٮ۪مٲرۍ چھےٚ صحتٕچ بدترین دُشمن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد چھُ اِرشاد، سیوٚد سادٕ روٗزِو، اعتدال پسنٛدی کٔرِو اِختیار تہٕ ہشاش بشاش روٗزِو۔ مِشکات۔ اَکہِ دۄہ چھِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وٕچھان زِ اکھ بوٚڑ شخص چھُ پنٛنٮ۪ن دۄن نیٚچوَن ہٕنٛدِ سہارٕ تِمن منٛزباگ روٗزِتھ کھکھرِ پکان۔ حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلمو پرُژھ زِ أمِس بُڑس کیاہ چھُ گوٚمُت؟ لُکو کوٚر حق عرض زِ أمۍ چھِ بیت اللہس تام پایدل گژھنٕچ نیت کٔرمٕژ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھِ فرماوان، خۄدایس چھنہٕ یہِ ضروٗرت زِ یہِ بُڑٕ کرِ پنُن پان عذابس منٛز مُبتلا، تہٕ امہِ پتہٕ دِتُکھ تس بُڑس حُکم زِ سوار سپدِتھ کٔرِن پنُن سفر پوٗرٕ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھِ اکہِ دۄہ وٕچھان زِ اکھ جوان چھُ وارٕ وارٕ یعنی بٮ۪مارِ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ پکان۔ تِم چھِ تس رُکاوان تہٕ پرژھان چھِس، ژےٚ کیاہ دود چھُے؟ تٔمۍ شخصن کوٚر عرض زِ مےٚ چھُنہٕ کانٛہہ دود۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھِ پنُن کمچہِ تُلان تہٕ گرٛٲنٛز کٔرِتھ چھِس ونان زِ وتہِ پکھ پوٗرٕ قُوتہٕ سان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ ہمیشہٕ قدم ٹھہرٲوِتھ پکان تہٕ تِتھ پٲٹھۍ ٲسۍ پکان زن تہٕ وسوٕنِس ٲسۍ وسان۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ چھِ فرماوان زِ مےٚ وُچھ نہٕ نبی صلی اللہ علیہ وسلمس کھۄتہٕ زیادٕ تبسُم کرن وول کانٛہہ انسان۔ ترمذی۔ تہٕ نبی صلی اللہ علیہ وسلمن یُس دُعا پنٕنۍ اُمت چھےٚ ہیٚچھنٲومٕژ تمیُک تہِ گژھِ احتمام کرُن۔ اللهم اعوذ بك من الهم والحزن والعز والكسل ودلع الدين والغلبة الرجال۔ بخاری مسلم۔ خۄدایا، بہٕ چھُس چون پناہ منٛگان پریشٲنی نِشہِ، غمہٕ نِشہِ، بیچارگی نِشہِ، آلژارٕ تہٕ کٲہلی نِشہِ، قرضہٕ کہِ بارٕ تہٕ امہِ کتھِ نِشہِ زِ لُکھ تھاوَن مےٚ دبٲوِتھ۔ پنٛنِس جسمس پٮ۪ٹھ مہ ترٛٲیِو برداشتہٕ کھۄتہٕ زیادٕ بار، جسمٲنی قوتہٕ مہ کٔرِوُکھ ضایہِ۔ جسمٲنی قوتن ہُنٛد چھُ یہِ حق زِ تِہنٛز حفاظت گژھِ کرنہٕ یِنۍ تہٕ تِمن گژھِ تِہنٛدِ برداشتہٕ مُطٲبق اعتدال سان کٲم یِنۍ ہٮ۪نہٕ۔ حضرت عایشہ رضی اللہ عنہا چھےٚ بیان کران زِ نبی صلی اللہ علیہ وسلمو فرمو، تِژٕے عمل کٔرِو یوٗتاہ تۄہہِ منٛز کرنُک طاقت آسہِ، امہِ موٗجوٗب زِ خۄداے چھُنہٕ تنٛگ یِوان، بنان چھُ زِ تُہی ما یِیِو پانہٕ تنٛگ۔ بُخاری۔ حضرتِ ابو قیاس رضی اللہ عنہ چھِ فرماوان زِ تِم گٔے نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛدِس خدمتس منٛز تمہِ وقتہٕ ییٚلہِ تِم خۄطبہٕ ٲسۍ دِوان۔ حضرت ابو قیاس روٗدۍ تاپہٕ انٛدٕ کھڑا، نبی صلی اللہ علیہ وسلمن دیت حکم تہ پتہ گئی تم شہلس کن الادب المفرد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام نش تہ ٹھاک کورمت زی انسان سند جسم کی حصہ روز تاپس تو کی روز شہلس مطلب یا گھہ سوری جسم تاپس روزن نت شہلس باہلا نائ قبیل اس عربس من اخ قبیل امہ قبیل اخ خاتون حضرت مجیبہ رضی اللہ عنہا بیان کران زی اکہ دہ گئی میان باب صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہندس خدمت مز دین علم حاصل کرنے تو دین چہ کی اہم کت معلوم کرت آئے گھر واپس اخ وری گھت گئی تم بی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہندس خدمت مز نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے نا تم بالکل پرزن پتہ پرسک تمو یا رسول اللہ کیا تہ پرزن نا بہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو نا مے پرزن نہ پن تعارف کرنا تمو وون بس بہلا قبیل اخ نفر پتمہ وری تسس بہ تہس خدمت مز حاضر سپودمت پتہ فرمو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا حالت چھ ٹھے پن بنم پتمہ وری یل ٹھ آ تم وقت اس چین شکل و صورت تو حالت سٹھا جان تمو کور عرض زی ین پیٹھ بہ تہ نش واپس چھس درامت تن پیٹھ ووت مے برابر ونکن کس دمس تام روزت ہاوان صرف چھس رات مز غذا کھیوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو چہ تروت خام خا پن پان عذابس مز تو پن صحت کورت خراب پتہ فرمو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت زی ماہی رمضانس مز تھاو پور روز تو امہ علاوہ روز پریت ریت اکس دہس روزدار تمو وون حضور اکہ دہ کھت زیادہ دیوم اجازت فرمو حس اچھا پریت ریت آس زو روز تھاوان تمو کور بی عرض حضور زیادہ پہن دیتو اجازت حضور فرمو ٹھیک چھ پریت ریتس مز ترے دہ تمو کور بی عرض حضور ہنا کرتو بی اضافہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اچھا پریت وری تھاو محرم ریتن مز روز تو باقی تراوک یہ عمل کر پریت وری یہ ارشاد فرماوان فرماوان چھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پنو تریو انگشت مبارکو سیت اشارہ کران انگشت مبارک رلاوک تو پتہ تراوک یل ام سیت اس مقصد یہ ونن زی رجب شوال ذی قعدہ تو ذی الحجس مز آس روز تھاوان تو کن وری گھن نا تھاونی تہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہند چھ ارشاد مومن سند خاطر چھن یہ جان زی سہ کر پن پان ذلیل لوکو پرس مومن کت پاٹ پن پان ذلیل کران ارشاد فرمو پن پان چھ ناقابل برداشت آزمائشن مز تراوان ترمیزی ہمیشہ گھہ جفا کشی محنت مشقت بہادری ہن زندگی گزارن پریت قسم چہ سختی ویتراونک تو سخت کھت سخت حالاتن ہند مقابلہ کرنک گھہ عادت کرن تو مضبوط بنت گھہ سادہ تو مجاہدان زندگی گزارنک اہتمام کرن آرام طلب نزاکت پسند قاہل عش پرست دنیا پرست کم ہمت گھن بنن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یل حضرت معاذ بن جبلس یمن گورنر بنوت سوزن لاگان ہدایت فرماوان زی اے معاذ پن پان تھو زی عیشی نش بچوت تکیاز اللہ تعالیٰ سند بند چھن عش پسند آسان مشکات حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماوان زی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو سادہ زندگی گزارن چھ ایمانچ علامت ابو داود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ہمیشہ سادہ تو مجاہدان زندگی گزاران تو ہمیشہ اس پن مجاہدان طاقت محفوظ تھاون خاطر تو ہرراون خاطر کوشش کران تم اس سرانٹ واینس مز تہ دلچسپی تھاوان ام موجوب زی سرانٹ واینس سیت چھ جسمس بہترین ورزش سپدان اکہ دہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تہند کی صحابی اکس تلاوس مز سرانٹ وایان تمو کر سرانٹ واین والین مز جور مقرر زی پریت کان نفر وات سرانٹ وائت پنس باجس نش چنانچہ ابو بکر رضی اللہ عنہ چھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہند ساتھی بناونے یوان سرانٹ وایان وات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکرس نش تو کرہ گردنی تھپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری خاطر گر سٹھا پسند تم اس پنس گرس پان خدمت کران پن پلو نر ست اس وتھران تو صاف کران گردن ہندین پیٹھمین والن اسس انگشت مبارکو ست ویژھناوان یعنی پھش دیوان تو فرماوان اس رتر چھ قیامتس تام ام سندس ڈیکس ست وابستہ حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ چھ فرماوان زی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تیر چلاون ہیچو گرس پیٹھ اسو سوار سپدان تیر اندازی کرن وال چھ مے گوری سوارو کھوت تہ زیادہ پسند تو یم تیر اندازی ہچت سو ترو تم کر اللہ تعالیٰ سندس نعمتس قدر ابو داود حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماوان زی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ارشاد یم خطرناک موقع پہ مجاہدن رچ کر تم سنز یہ رات چھ شب قدر کھوت زیادہ افضل حاکم مطلب تمس شب قدر ہز رچ کھوت زیادہ ثواب ملان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو صحابن خطاب کران میانس امتس پہ سہ وقت ان وول یل باقی قوم تات پہ تت پٹ وسان یت پٹ کھن ول دسترخوانس پہ وسان مطلب باقی قومن ہند آس غلبہ تو تم آسان زور وار تو کم تام پرس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تات زمانس مز گژھا سون تعداد تیوتاہ کم زی اسہ ننگلاونہ خاطر کرن باقی قوم سمت اس پہ حملہ ارشاد فرموک نہ تمہ وقت آس نہ تہند تعداد کم بلکہ اسو تو سٹھا تعداد مز البتہ اسو تو سہلابس مز یر گژھن واجنن گاس کرچن ہند پٹ بے وزن تہند یم دشمن آسن تہندیو دلو مز گژھ تہند بیم ختم تو تہندین دلن مز کر کم ہمتی جائے آت پہ پرس اک نفرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کم ہمتی کم وجہ کن یہ فرموک امہ وجہ کن زی تہ لگیو دنیا لول برن تو موتس نفرت کرنے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کران زی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو بہترین زندگی چھ تس شخص سن زندگی یس پنس گوری سنزن لاکمن تھف کرت اللہ تعالیٰ سنز وتہ مز تس دوران چھ یت کن خطرچ خبر بوزن گوری سندین شانن پہ کھست نین ٹک قتل تو موت نش تیت بے خوف زن تو تم کس تلاشس مز مسلم مستورات تہ گزارن محنت مشقت سان پن زندگی گرو کام کار کرن پنو اتو پکنک ٹکنک تو تکلیف ویتراونک تہ کرن عادت آرام طلبی آل ژار تو عش پسندی نش کرن پرہیز پنن اولادن تہ دین گوڈ پیٹھے پنن کام پان کرنچ تربیت تہ تمن بنوین محنتی گرس مز اگر خدمت گار تہ آسن تمہ پتہ گژھہ شرین ونن زی کت کت پیٹھ گژھن نہ تم خدمت گارس آلو کرن تہ تمن تنگ انن صحابیہ خاتون آس پنن گرن ہز کام پنو اتو کران رنن پیون اوٹ پیون آب انن پلو چھلن غرض سوری کی آس پانے کران ضرورت پین وز آس میدان جنگس مز مرہم پچہ لاگان تو تریش چاوان کام کار کرنے سۭتۍ چھ مستوراتن ہند صحت تہ ٹھیک روزان تو بچن پیٹھ تہ چھ رت اثر پیوان اسلام چن نظرن مز چھ جان خاندارین سوے یس گرکس کامہ کارس مز آور آس روزان تم سندس بتھس پہ آس محنت تھکن باسان تو پیوان کوٹری ہند تمن تس بتھس پہ نون نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہند ارشاد بت تمن لد بت لب واجن خاتون آسو قیامت کے دہ یت پہ شہادت انگش تہ مبارک تو منزم انگش تہ مبارک رلوت فرموک سلہ وتن کرو عادت شونگنس مز تھو اعتدال خیال نم شنگو تیوتاہ کم جسمس واتن مکمل آرام تو سکون تو جسمکن تانن مز روز تھکن تو نم شنگو تیوتاہ زیادہ زاہلی آل ژار تو کم ہمتی گھ پید سلہ شونگنک تو سلہ وتن کرو عادت صبحس وتھت کرو اللہ تعالیٰ سنز بندگی تو پتہ نیرو چمنس یا میدانس کن چکر کرنے صبحک تازہ ہوا صحتس پہ رت اثر تراوان پرت دہ کرو جسم کے طاقت مطابق ورزش یعنی ایگزرسائز نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باغک تفریح پسند کران تو کن کن وقت اس پان تہ باغن مز تشریف نوان تمو چھ عشا پتہ ہشار روزنس تو کتھ کرنس ممانیت کرمز تو فرمومت چھک زی عشا پتہ ہیکہ سوئی شخص ہشار روزت یمس کان دینی کتھ کرن آسی یا آسس گرکن بوچن سیت ضرورتچ کتھ بات کرن نفس حدس مز رٹنک کرو عادت پنن جذبات خیالات خواہشات شہوات تھوک حدس مز غلط خواہشات تو نظر آوار تھونے سۭتۍ چھ دل تو دماغ سکون نش محروم سپدان تو یت بت جوانی ہند حسن و جمال مار منظر تو مردانہ صفاتن ہز دلکشی نش محروم سپدان تو پتہ تم زندگی ہندس پریت میدانس مز پست ہمت پست حوصلہ تو بزدل ثابت سپدان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہند ارشاد اچھن ہند زنا چھ ناپاک نظر یعنی بدنگاہی تو زیوی ہند زنا چھ بے حیائی ہنز کت بات نفس چھ تقاض کران تو شرم گاہ چھ یا تو تمیک تصدیق کران نت چھس تقزیب کران کم تام حکیم تو دانا انسانن چھ ونمت مسلمانو بدکری نزدیک تم گژھو ات من چھو شے خرابی ترے خرابی چھو دنیاس مز تو ترے آخرتس مز گوڈنچ خرابی چھ انسان سندھ بتھچ رونق حسن تو خوبصورتی ختم گژھان روزان دویم انسانس پیٹھ چھ فکر تو افلاسک مصیبت نازل سپدان تریم تو تم سنز عمر چھ کم گژھان نشاور چیزو نش بچو نشاور چیز چھ دماغس تہ ددار واتناوان تہ میادس تہ شراب چھ گوڑے حرام تہ امہ علاوہ گژھہ باقی نش آور چیزو نش تہ پتھ روزن تہ پرہیز کرن پرت کامہ مز تھیو اعتدال تہ سادگی ہند لحاظ جسمانی محنتس مز دماغی کوشش مز دون بچن ہندس تعلقس مز کھین چنس مز شونگنس تہ وتنس مز فکر مند روزنس تہ اسنس مز عبادتس مز تہ تفریح کرنس مز رفتار تہ گفتارس مز غرض پرت کن چیزس مز کریو اعتدال اختیار تہ یہ زانیو خیرک تہ رسرک آگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہند ارشاد کچا جان چھ خوشحالی مز میان روی کچا رز چھ نادری مز اعتدالچ روش تو عبادتس مز کچا بہتر چھ درمیانی روش مسند بازار کنز العمال غذا گژھ ہمیشہ وقتس پیٹھ کھیون تہ زیادہ گژھ نہ کھیون پرت وقت کھینس چنس گژھ پرہیز کرن غذا گژھ بوچھ لگنہ وقتے کھیون بوچھ پور گژھنہ برونٹھے گژھ دسترخوان پیٹھ وتھن ضرورت مطابق گژھ کھیون نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو مومن چھ اکس اندرمس مز کھیوان تو کافر چھ ستن اندرمن مز کھیوان ترمیزی مطلب مومن چھ واریاہ کم کھیوان تو کافر چھ زیادہ کھیوان صحتک دارمدار چھ میاد کس صحت مند آسنس پیٹھ تو زیادہ کھین سی چھ میاد خراب گژھان نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھ امچ بہترین مثال یت پٹھ واضح کرمز میاد چھ جسم خطر اک حوض پٹھ تو رگ چھ امہ حوض مز سراب گژھن واجنہ بس اگر میاد چھ ٹھیک تو تندرست تیل پھیرن رگ تہ سراب گھت واپس تو ہرگاہ میادے چھ خراب تو بیمار تیل ان رگ تہ بیمار سہت واپس بہیکی کم کھینچ ترغیب دیوان فرمو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتہ اکس نفر سند کھین چھ دون نفرن خطر سٹھا ہمیشہ گژھ سادہ کھین کھیون چھان روس آٹی ژوٹ گھ کھین زیادہ گرم غذا گھ کھیون تیز مسالہ دار سین وغیرہ گھ کھیون تیت کھین گھ کھیون اس ہضم گھنہ خطر جان تو سادہ آس تو یم سی جسمس صحت تو طاقت میل نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھان روس آٹی ژوٹ پسند کران زیادہ تن تو مد ٹوٹ پسند کران زیادہ توت کھین یت بہ آس وتھان کھیوان بلکہ ٹھنڈ گھنس پاران توت کھین کھینس متعلق فرماوان زی خدائن چھن اس نار کھیمت تو کن وز ارشاد فرماوان توت کھینس من چھن برکت تمن اوس ماز پسند خاص کرت کنگویک گردنہ تو کمرک ماز اس تم رغبت سان کھیوان در حقیقت چھ ماز انسان سندس جسمس طاقت بخشنہ تو مجاہدانہ مزاج بناونہ خاطر اک اہم تو لازمی غذا تو مومن سند سین گژھہ پرت وقت مجاہدانہ جذباتو سۭتۍ آباد روزن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہند چھ ارشاد یس شخص اللہ تعالیٰ سنز وتہ من جہاد کرنے رستے مود تو تم سندس دلس من اس تمیک آرزو تہ سہ مود نفاق کس اکس کیفیتس من مسلم کھین گژھہ سٹھا اطمینان تو سکون سان صاف دی دی جان پٹھ کھیون غم ہوت شرارت ہوت تو گھبراہٹ کے وقت گژھہ نہ غذا کھیون خوشی تو ذہنی سکون کس حالتس مز یس غذا کھین چھ یوان سہ چھ ٹھیک پٹھ جسمس قوت تو طاقت واتناوان تو غم فکر تو گھبراہٹ وقت یس غذا کھین چھ یوان سہ چھ میادس برا اثر تراوان تو تم سۭتۍ چھن جسمس جان پٹھ طاقت حاصل سپدت ہیکان دسترخوانس پیٹھ گژھہ نہ بالکل تہ خاموش تو دۄکھ لد سند پٹھ روزن تو نہ گژھن حد کھوت ژر مخولہ کرن زِ دسترخوانس پیٹھ گژھن اسن کھنگال جاری کھینس دوران اسن کھنگال کرن چھ کن وز جان خطر خطرے تہ بنان دسترخوانس پیٹھ گژھہ اعتدال سان اسن تو کتھ کرنہ خوش روزت گژھہ کھیون چون تو خدائے سنزن دن آمژن نعمتن پیٹھ گژھہ شکر کرن تہ بیماری یا داد وقت گژھہ جان پٹھ پرہیز تہ کرن امہ منظر رضی اللہ عنہ چھ بیان کران زِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اون سون تشریف اس اس یتہ خضر گرن آویزان حضور لگ تمو مز تناول کرنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تہ اس تمن سۭتۍ تم تہ لگ نوش کرنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کور تمن ٹھاک زِ ژٕ چھکھ حال حالی بیمارِ نش ووتمت ژٕ مہ کھے چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ رکے تہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روٗدۍ کھیوان امہ منظر رضی اللہ عنہ چھ ونان زِ امہ دۄہ رٔنۍ مےٚ کم کاس چکندر تہٕ وُشکہٕ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو حضرت علی یس علی یہِ کھے یہِ چھُ چانہِ خٲطرٕ مُنٲسِب کھٮ۪ن شُمالہِ ترمیزی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہندِس دسترخوانس ییٚلہِ کانٛہہ پوٚژھ اوس یِوان تِم ٲسۍ بار بار تس اصرار کران تہٕ فرماوان کھیٚیِو بیٚیہِ کھیٚیِو. ییٚلہِ پٔژھِس یڈ ٲس یِوان تہٕ پَتہٕ اوس بے حد اِنکار کران، اَدٕ ٲسۍ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پنٕنہِ اِسرار نِش باز یِوان. یعنی تِم ٲسۍ نہایت خۄشگوار فِضاہَس تہٕ خوشی ہِنٛدِس ماحولَس منٛز مُنٲسِب کَتھ باتھ کران کران غذا تناول فرماوان. کوج کھٮ۪نہٕ پَتہٕ گژھِ کینٛژَس کالَس کایلولا کَرُن یعنی لَر ترٛاوٕنۍ، تہٕ رٲژ ہُنٛد غذا کھٮ۪نہٕ پَتہٕ گژھِ کینٛہہ قدم اورٕ یور پَکُن، تہٕ غذا کھٮ۪نہٕ پَتہٕ گژھِ نہٕ فوراً کانٛہہ دٮ۪مٲغی کٲم یا سخت جِسمٲنی کٲم کَرٕنۍ. عربی زبٲنۍ ہٕنٛز اکھ مشہوٗر کَتھ چھِ تغدا تمدا تعشا تماشا، کوج کھٮ۪تھ ترٛٲیِو لَر، رٲژ ہُنٛد غذا کھٮ۪تھ پٔکِو اورٕ یور. أچھن ہٕنٛدِ حِفاظتُک کٔرِو پوٗرٕ اہتمام، تیز گاشَس کُن مہ وٕچھِو تہٕ آفتابَس کُن تہِ مہ وٕچھِو ہیٚتھٕے، زیادٕ کم یا زیادٕ گاشَس منٛز مہ پٔرِو، ہمیشہٕ کٔرِو صاف تہٕ معتدِل گاشَس منٛز مُطالعہٕ، زیادٕ بیدار تہِ مہ روٗزِو، گردِ نِش بچٲیِو أچھ، أچھن لٲگِو سۄرمہٕ تہٕ ہمیشہٕ تھٲیِوُکھ صاف، باغن تہٕ سبزہٕ زارن منٛز گٔژھِو، سبزہٕ زار وٕچھنہٕ سۭتۍ چھُ أچھن جان تہٕ رُت اثر پیٚوان، أچھ تھٲیِوُکھ ناپاک نظرِ نِش پاک، امہِ سۭتۍ چھِ أچھ بدصوٗرت گژھان، بیٚیہِ چھُ صحتس پٮ۪ٹھ تہِ بُرٕ اثر پیٚوان. نبی صلی اللہ علیہ وسلمو فرمو، تُہنٛزن أچھن ہُنٛد تہِ چھُ تۄہہِ پٮ۪ٹھ حق، مومنس چھُ فرض زِ سُہ کرِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس اتھ نعمتس قدر تہٕ اتھ کرِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ مرضی مُطٲبق استعمال. امہِ کہِ حِفاظتُک تہٕ صفٲیی ہُنٛد تھاوِ اہتمام، تِمہٕ تمام تدبیٖرٕ کرِ اختیار یِمو سۭتۍ أچھن آسہِ فٲیدٕ واتان. یِتھے پٲٹھۍ تھٲیِو جسمہٕ کٮ۪ن باقٕے تانن ہٕنٛدِ حِفاظتُک تہِ خیال. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو، لوٗکو أچھن ٲسِو سۄرمہٕ لاگان، سۄرمہٕ چھُ أچھن ہُنٛد مل دوٗر کران تہٕ مستس چھُ وۄپداوان. دندن ہٕنٛزِ صفٲیی تہٕ حِفاظتُک کٔرِو اہتمام، دند صاف تھاونہٕ سۭتۍ چھےٚ فرحت میلان، غذا ہضم گژھنس پٮ۪ٹھ چھُ رُت اثر پیٚوان تہٕ دند چھِ مضبوٗط تہٕ دٔرۍ روزان. مسواک کرنُک کٔرِو عادت، دند پوڈر یا ٹیوٗب، ٹُتھ پیسٹ تہٕ بُرُش تہِ کٔرِو استعمال، پان یا تموک وغٲر سٮ۪ٹھاہ زیادٕ استعمال کرنہٕ سۭتۍ مہ کٔرِوُکھ دند خراب. غذا کھٮ۪نہٕ پتہٕ گژھن ضروٗر دند صاف کرٕنۍ. دند ناصاف روزنہٕ کِنۍ چھےٚ مُختٔلِف قٕسمن ہٕنٛزٕ بٮ۪مارِ پٲدٕ گژھان. اوے اوس نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد معموٗل زِ ییٚلہِ نیٚنٛدرِ نِش ٲسۍ بیدار سپدان تیٚلہِ ٲسۍ مسواک سۭتۍ پنُن دہانہِ مُبارک صاف کران. متفقن علیہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا چھِ فرماوان زِ أسۍ ٲسۍ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہٕنٛدِ وضوٗ خٲطرٕ آب تہٕ مسواک تیار تھاوان، ییٚلہِ تہِ خۄداے سُنٛد حُکم اوس سپدان تِم ٲسۍ وۄتھان تہٕ مسواک کران، پتہٕ ٲسۍ وضوٗ کٔرِتھ نماز ادا کران. مسلم. حضرت انس رضی اللہ عنہ چھِ فرماوان زِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہُنٛد اِرشاد چھُ، مےٚ چھُو تۄہہِ لُکن مسواک کرنس مُتعلق سٮ۪ٹھاہ تٲکیٖد کوٚرمُت. بُخاری. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا چھِ فرماوان زِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہُنٛد چھُ اِرشاد، مسواک چھُ ٲسس صاف کرن وول تہٕ خۄدایس خۄش کرن وول چیٖز. نسائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہُنٛد چھُ اِرشاد، اگر نہٕ بہٕ پننہِ اُمتہٕ خٲطرٕ دُشوار سمجھ ہا تیٚلہِ دِمہٕ ہا بہٕ پرٛٮ۪تھ نمازِ ہِنٛدِ وقتہٕ مسواک کرنُک حُکم. ابوٗ داوٗد. اکہِ ساتہٕ چھِ کینٛہہ مُسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛدِ مُلاقات خٲطرٕ خدمتس منٛز حٲضِر سپدان، تِہنٛدۍ دند ٲسۍ ناصاف آسنہٕ کِنۍ لیٚدرامٕتۍ. حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلم چھِ وٕچھان تہٕ تِم چھِ تِمن فرماوان، تُہنٛدۍ دند کیازِ چھِ لیٚدٕر اتھِ یِوان، مسواک ٲسِو کران. مُسنَد احمد. لۄکُٹ یا بوٚڑ پِشاب ییٚلہِ تہِ یِمن چیٖزن ہٕنٛز ضروٗرت باسہِ فوراً گژھِ یہِ حاجت پوٗرٕ کرُن. یِم چیٖز رُکاونہٕ سۭتۍ چھِ میادس تہٕ دٮ۪ماغس پٮ۪ٹھ انتہٲیی بُرٕ اثرات پیٚوان. پٲکی طہارتُک تہٕ نظافتُک کٔرِو اہتمام. قرآنہِ کریٖمس منٛز چھُ اللہ تعالیٰ چھُ تِمن لُکن ٹٲٹھۍ بناوان یِم سٮ۪ٹھاہ پاک تہٕ صاف آسن روزان. سورہ توبہ آیت نمبر 108. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہُنٛد چھُ اِرشاد، صفٲیی تہٕ پٲکیٖزگی چھُ نٮ۪صف ایمان. صفٲیی تہٕ پٲکیٖزگی ہٕنٛز یِہے اہمیت پیش نظر تھٲوِتھ چھِ نبی صلی اللہ علیہ وسلمو طہارتٕکۍ تفصیٖلی احکام دِتمٕتۍ تہٕ پرٛٮ۪تھ معاملس منٛز چھُکھ طہارت تہٕ نظافتُک تٲکیٖد کوٚرمُت. کھٮ۪ن چٮ۪نٕکۍ چیٖز تھٲیِوُکھ محفوٗظ، گنٛدٕ نہ گژھنہٕ مۄکھٕ تہٕ مَچھو نِشہِ شوٗز تھاونہٕ خٲطرٕ تھٲیِوُکھ پردٕ وغٲرٕ. کھٮ۪نہٕ بانہٕ تھٲیِوُکھ صاف، پَلو پۄشاک تہٕ وُرُن وۄتھرُن تھٲیِو پاک. یِمن جاین وۄتھان بیٚہوان ٲسِو تِمہٕ تھٲیِوُکھ صاف. پنُن پان صاف تھاونہٕ خٲطرٕ کٔرِو وضوٗ تہٕ غسلُک اہتمام. جسم، پلو پۄشاک تہٕ ضروٗرت کٮ۪ن سارنٕے چیٖزن ہٕنٛزِ صفٲیی تہٕ پٲکیٖزگی سۭتۍ چھِ روٗحس تہِ خوشی تہٕ سرور حٲصِل گژھان تہٕ جسمس تہِ چھےٚ فرحت تہٕ تازگی میلان تہٕ مجموعی طور چھُ انسٲنی صحتس پٮ۪ٹھ امیُک سٮ۪ٹھاہ خۄشگوار اثر پیٚوان. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ چھ فرماوان ین پیٹھ میں اسلام قبول کور تن پیٹھ چھس بہ پرت نماز خاطر باوضو روزان ایک ساتھ چھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلالس پرسان رات کت پٹ چاک سے مے بروٹ جنتس عرض کرک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیل تے بانگ چھس پران تیل چھس زرکس نماز ضرور پران تو یم وقت تے وضو پھٹان چھم فوراً چھس نو وضو کرت ہمیشہ باوضو روزنچ کوشش کران حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ چھ بیان کران زی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہن چھ ارشاد پرت مسلمانس پر چھ اللہ تعالی سند یہ حق زی پرت ہفتہ ایسن اکہ لٹہ غسل کران تو پنن کل تو جسم ایسن چھلان بخاری